Europa FM, este ora 7. Ioana Brusur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Carburanții se scumpesc de la 1 septembrie, anunță coaliția de la putere. Prețul ar putea crește cu 10% la pompă. Val de critici după această decizie. Opoziția contestă la Curtea Constituțională organizarea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților au fost convocate pentru adoptarea ordonanțelor de urgență emise vineri de guvern, doar că aleșii nu s-au grăbit să vină la muncă. Acest plen este un plen ilegal. Este o realitate. Haideți să respectăm Constituția și regulamentul. Dacă astea noi nu putem să le respectăm, n-avem ce așteptări să avem de la această țară. Niciun acord între angajații din penitenciare și ministrul justiției. Primii ies în stradă pe 17 august, vor picheta sediul ministerului. Și un fermier francez care și-a ajutat sute de imigranți a fost condamnat cu suspendare. Ascultați știrile Europa FM. Val de critici după ce guvernul a decis să majoreze accizele de la 1 septembrie. Măsura executivului se va traduce în prețul mai mare la pompă, dar și cel mai probabil la raft. Guvernatorul Băncii Naționale vorbește despre o creștere a inflației, în timp ce patronii spun că afacerile vor fi afectate. Iulian Oghi a urmărit toate aceste reacții. Litrul de carburant ar urma să coste cu 40-45 de bani mai mult din toamnă. Creșterile nu se vor opri însă în benzinării. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spune că Banca Națională nu a luat în calcul majorarea accizelor la stabilirea prognozei de inflație, iar în toamnă vom asista cel mai probabil la o revizuire în creștere. Ne va afecta, deci va împinge inflația în sus. Deocamdată n-am introdus-o, că e o discuție încă. V-am precizat de multe ori că introducem în datele de prognoză informațiile care au un grad ridicat de certitudine. Discuțiile le lăsăm la capitolul discuție, eventual domeniul riscurilor. Deci acolo ați văzut la riscuri, politica fiscală și salarială, riscuri să împingă inflația în sus. Postul ministru al finanțelor Gheorghe Ialomițeanu a explicat pentru Europa FM că sunt unele modificări pozitive în codul fiscal, dar majorarea accizei lovește în toți românii de bună credință. Sunt măsuri bune care erau așteptate de către contribuabili, mă refer la scutirea de la plata impozitării dividendelor a medicilor, dar acest proiect de lege este un brid de creștere a accizelor. Vor lovi tot în cei de bună credință. În mod normal ar trebui ANAF-ul să acționeze, să-i sancționeze pe evazioniști, că dacă a crescut consumul de carburant și au scăzut acciza, înseamnă că mulți fac evaziune și numărirea de acciză ar fi măsura bună. Motivațiile guvernului nu conving nici oamenii de afaceri. Ei trag un semnal de alarmă și arată că problemele de pe piața carburanților au o altă cauză decât cea indicată de executiv. Cristian Pârvan, Asociația Oamenilor de Afaceri din România. Aici este o problemă de monopol de piață, că practic pe piața românească de benzină, motorină, avem 2 sau 3 jucători, ceea ce nu e normal, pentru că de aici și posibilitatea de a crește prețurile într-un mod în care media l-a relatat și analizat de nenumărate ori, discutabil în România, tocmai datorită acestui monopol. Lipsa fondurilor la bugetul de stat ar fi motivul pentru care guvernul intenționează să crească accizele la carburanții de la 1 septembrie, așa spune președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. În momentul în care în România avem cele mai mici taxe pe carburanți și ridicăm o astfel de problemă, cred că nu este nefiresc. Toată lumea dorește să facem investiții, să creștem calitatea serviciilor publice și aceste lucruri, să știți că se fac tot cu bani de la buget. Călin Popescu-Tăriceanu susține că Ministerul Finanțelor ar putea discuți cu operatorii economici ca această creștere să fie absorbită în prețul actual. Prin această măsură se revine, de fapt, la nivelul accizelor din 2016, stabilite în perioada în care premier era Victor Ponta. Acesta a fost întrebat de altfel ce crede despre demersul coaliției de la putere. Păi nu e în programul de guvernare al domnului Dragnea chestia asta? Nu. Înseamnă că încă o dată v-a dat țeapă, Dragnea. Anul trecut, principala mea campanie la mine, în Gorj, a fost apropo de faptul ce răi sunt tehnocrații în 2016 și o să fie bine cu PSD-ALDE. Ori astăzi când vorbim, ieri am importat 1000 de megavați din Ungaria, Cehia și e mai rău decât pe vremea tehnocraților. Nu mai poți să faci lucruri peste noapte. Eu cred că nu era nevoie nici de povestea aia cu TVA-ul splituit. Din câte știu, în Europa nimeni n-a făcut așa ceva. A făcut Italia și a lăsat o baltă că a ieșit prost. Eu cred că nu era nevoie de foarte multe lucruri pe care le anunța iurea și după aceea nu știi cum să le iei înapoi. Dar asta se întâmplă când totul e decis de un singur om care nici nu se pricepe. Iar liderul PNL, Ludovic Orban, susține că majorarea prețurilor benzinei și motorinei va duce la scumpiri în lanț și va afecta grav firmele de transport. Creșterea prețului la combustibil va duce la creșterea prețurilor și tarifelor la toate bunurile și servicii. Firmele de transport românești vor fi afectate grav și multe dintre ele vor fi nevoite să închidă porțile din cauza faptului că nu vor mai putea fi competitive în raport cu firmele din alte țări. Nivelul de încasări la stat va scădea. Să mai spunem că transportatorii, cei reuniți în Confederația Operatorilor Autorizații de Transport, amenință deja cu proteste și cu majorări de tarife și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România amenință că o eventuală majorare a accizelor la carburanți ar putea determina transportatorii români, dar și cei străini, să alimenteze din străinătate. Ascultați știrile Europa FM. Opoziția contestă la Curtea Constituțională organizarea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților au fost convocate pentru a aproba cele trei ordonanțe adoptate vinerea trecută de guvern. Ce stabilesc ordonanțele? Mai întâi, indemnizația pentru creșterea copilului a fost plafonată la 8.500 de lei pe lună. Apoi, salariile de bază pentru polițiști și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională vor avea salarii cu 15% mai mari și ordonanța care limitează pensiile speciale. Lider al deputaților PNL, Raluca Turcan, consideră că această sesiune a fost convocată ilegal. Pentru ca o sesiune extraordinară să fie convocată, este nevoie de solicitarea președintelui României, solicitarea biroului permanent al uneia dintre camere sau solicitarea a o treime dintre parlamentari. Niciuna dintre aceste condiții nu a fost îndeplinită. De aceeași părere este deputatul USR Dan Barna. Dacă nu a existat ședință de birou permanent, nu avem această sesiune ca fiind regulamentară. Acest plen este un plen ilegal. Este o realitate. Degeaba încercăm să povestim că am vorbit la telefon și am fost de acord în principiu. Haideți să respectăm Constituția și regulamentul. Dacă astea noi nu putem să le respectăm, nu avem ce așteptări să avem de la această țară. Ieri, ședința conducerii Camerei Deputaților a și fost suspendată pentru că s-au prezentat doar 4 dintre cei 13 membri. În lipsa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ședința a fost condusă de Florin Iordache, artizanul deja celebrei Ordonanță 13. Acesta a anunțat că, deși nu au venit la lucru, membrii biroului permanent și-ar fi dat acordul prin telefon în privința convocării ședinței de plen. Camera Deputaților a fost convocată în mod regulamentar și în mod constituțional. V-am spus foarte clar, telefonic, secretarul general a discutat cu toți membrii biroului permanent și cu toți liderii de grup și în urma acestei consultări a fost stabilită data de astăzi. Data pentru plen sau pentru birou permanent? Pentru plen. Și plenul Senatului, convocat în sesiune extraordinară, a fost suspendat ieri din lipsa de cvorum. Au fost prezenți doar 58 de senatori din 136. Ordonanțele de urgență emise de guvern vineri au fost repartizate comisiilor. Termenul de depunere a raportului este 31 august. Cât despre pensiile speciale, cabinetul Tudose a dat un răgaz de o lună celor interesați să se retragă din activitate cu o pensie mai mare decât salariul, care sunt însă efectele neanunțate de guvern. Anca Simina ne explică. Textul final al ordonanței de urgență aflate acum în vigoare creează diferențe la calculul pensiilor militare în funcție de data cererii de retragere. Militarii care plănuiesc să iasă din sistem de astăzi până pe 15 septembrie vor avea pensii mai mari decât cadrele active, dar mai mici decât cei care s-au retras în ultimele zile, inclusiv după ședința de guvern de vineri. Astfel, cei care au deja aprobarea pot primi cu aproximativ 21% mai mult decât salariul. Dosarele de pensionare depuse de astăzi rămân cu un plus de 16% față de salariu, iar după 15 septembrie intervine plafonarea. Decizia limitării pensiilor speciale a fost luată în perspectiva rectificării bugetare din această lună. Argumentul? Reducerea presiunii pe buget, estimată la aproape 8 miliarde de lei anual, față de veniturile de doar 5,7 miliarde. Ministerele nu au însă până la această oră niciun calcul legat de sumele reale pe care le vor avea de plătit ca urmare a valului de retrageri. Dinainte ca ordonanța să intre în guvern, și-a oficializat ieșirea din sistem 43 de chestori și generali, cei mai mulți din Ministerul de Interne. Europa FM a cerut Ministerelor Apărării și de Interne numărul tuturor celor care și-au oficializat retragerea în ultima săptămână. Apărarea nu a răspuns, iar internele susțin că nu dețin astfel de informații, întrucât cererile se fac în unitățile din subordine. Pe 1 august, ministrul Carmen Dan susținea că are aceste date și că 700 de polițiști și-ar fi cerut ieșirea la pensie în decurs de numai 3 zile. Și scandalul dintre politicieni afectează investițiile, atrage atenția guvernatorul Băncii Naționale. Mucuri Sărescu se referă inclusiv la disputele dintre șeful statului și alianța de guvernare PSD-ALDE. Investițiile private nu stau bine pentru este acest climat de, să spunem, tărăboi în general, nu? A fost citat domnul președinte cu țopăială. Eu aș vrea să prind încă pe acest post și momentul în care în țara asta să va urmări altceva decât un scandal, așa aproape permanent discuții care, hai să spun, descurajează investiția. Cine poate să facă investiție când vede că este un tărăboi general? Angajații din penitenciare ies în stradă. Pe 17 august vor picheta Ministerul Justiției în semn de protest față de condițiile de lucru. Sunt nemulțumiți și că executivul a majorat recent, prin ordonanță de urgență, salariile polițiștilor și ale personalului din apărare și ordine publică. Dar aceste creșteri salariale nu îi vizează și pe angajații din închisori. Sindicaliștii acuză pe Ministrul Justiției că nu înțelege problemele cu care se confruntă cei care lucrează în centrele de detenție. Liderii de sindicat atrag atenția că personalul din penitenciare este insuficient, iar angajații nu mai pot efectua ore suplimentare, ceea ce va duce la un blocaj în cel mult o săptămână. Mergem acum la Ploiești, unde doi profesori au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită. Aceștia sunt învinuiți că ar fi primit bani de la elevi care susțineau corigențele. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Ion Mărgărit, profesor de matematică în cadrul liceului Toma Socolescu din Ploiești, și colegul său Adrian Angel, profesor de economie, au fost prinși în flagrant în timp ce primeau bani, câte 500 de lei, de la 8 elevi care susțineau corigența la economie. Elevii aveau nevoie de o notă mare pentru o medie care să le permită să se înscrie la sesiunea de bacalaureat din vară. Surse judiciare au precizat că cei 8 elevi mergeau să predea plicul cu bani acasă la profesorul de matematică. Acesta din urmă împărțea banii cu colegul său de catedră. Inițial, polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție din Ploiești l-au prins doar pe unul dintre profesori, dar au aflat că acesta are și un complice absolut întâmplător. Profesorul prins a aflat în timpul anchetei că elevii au plătit mai mulți bani decât a primit el, așa că a decis să recunoască totul și să le reclame și pe colegul său. Pentru că au recunoscut faptele, cadrele didactice nu au fost arestate preventiv, dar au fost plasate în control judiciar cu interdicția de a-și exercita profesia. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Mai multe state membre ale Uniunii Europene încep să trimită migranți înapoi în Grecia pentru ca solicitările de azil să le fie evaluate de către autoritățile elene. Reglementările europene spuneau că migranții sunt obligați să ceară azil în țările pe teritoriul cărora intră pentru prima oară în spațiul comunitar. După ce sute de mii de oameni, marea majoritate refugiați sirieni, au intrat pe teritoriul Greciei, această prevedere a fost suspendată în 2015 și reluată parțial în decembrie anul trecut. Serviciul grec pentru azil a anunțat că a primit peste 400 de solicitări în acest sens. Între timp, un fermier din Franța a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare pentru că a ajutat cel puțin 200 de migranți să treacă granița din Italia în Franța. Ba chiar pe unii dintre ei i-a găzduit în rulote aflate pe proprietatea sa. Bărbatul spune că nu regretă ce a făcut și va continua să-i ajute pe refugiați. Aflăm amănuntele de la Florentina Mihăiță. Cédric Herou, un agricultor din Franța, a devenit un simbol al europenilor de rând care au acționat pe cont propriu pentru a-i ajuta pe migranții din Africa și Orientul Mijlociu care fug de război sau sărăcie. El a adăpostit pe proprietatea sa sute de migranți din Eritrea și Sudan. Ba chiar pe mulți a preluat cu mașina de la granița cu Italia. Inițial a fost amendat cu 3.000 de euro, dar procurorii au cerut să fie condamnat la închisoare cu suspendare. La ieșirea din sala de judecată, el a fost întâmpinat cu aplauze de susținători. Într-o democrație este rolul cetățeanului să acționeze atunci când statul eșuează, a spus Cédric Herou, care nu regretă nimic din ceea ce a făcut. 4 mois de prison avec sursis, donc ils ont qu'à me mettre en prison directement, ça sera plus simple. 4 luni de închisoare cu suspendare, mai bine mă băgau direct la închisoare, era mai simplu. Îi invit pe reprezentanții parchetului să vină în Valea Roya și să le vorbească familiilor celor 15 morți de la granița franco-italiană. Vreau să le transmit că nu mă voi opri, voi continua acțiunile mele pentru că este ceea ce trebuie să fac, a spus fermierul francez după ce a fost condamnat. Anul acesta, peste 100.000 de migranți au ajuns în sudul Europei, în special în Italia, la bordul unor embarcațiuni suprapopulate. Majoritatea celor salvați sunt africani. Goniți de sărăcia din țările lor, mulți nu pot obține azil pe continentul european dacă nu sunt victime ale persecuțiilor sau războiului. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Tudor Ciurescu! Dimineața, FC Botoșan s-a desprins din nou în fruntea Ligii 1, după ce în etapa a 5-a a câștigat 1-0 pe teren propriu cu ACS Poli Timișoara. Unicul gol al partidei a fost marcat de Fulop în minutul 29. Este a patra victorie consecutivă pentru FC Botoșan, care rămâne neînvinsă în acest sezon. Formația moldoveană are acum 3 puncte avans față de CFR Cluj și FCSB, care joacă de asemenea acasă în această rundă, roșalbaștri astăzi cu CSM Poli Iași, iar ardelenii mâine cu Dinamo. Tot ieri, FC Viitorul și FC Voluntari au remis 0-0 la Ovidiu. Campioana este pe locul 10 cu doar 4 puncte, dar Gheorghe Hagi se declară mulțumit că elevii lui au atacat și au reușit să își creeze ocazii. Hagi a vorbit și despre absența lui George Țucudean, despre care spune că a abandonat echipa într-un moment dificil. Tehnicianul a precizat că atacantul s-a plâns de programul prea încărcat și a dezmințit categoric informațiile potrivit cărora Țucudean a plecat din cantonament după ce s-ar fi bătut cu unul dintre antrenorii secunzi. Real Madrid a câștigat pentru a patra oară în istorie Supercupa Europei. În meciul jucat în Macedonia la Skopje, deținătoarea trofeului Champions League a învins-o cu 2-1 pe câștigătoarea Ligii Europa Manchester United. Spaniolii au condus 2-0 după ce Casemiro și Isco au înscris o dată în fiecare repriză. United a mai reușit doar să reducă din diferență prin Lukaku. A fost primul meci al verii pentru Cristiano Ronaldo, care a intrat însă doar pe final din minutul 83. Sorana Cârstea a fost eliminată la Rogers Cup încă din runda inaugurală. Venită din calificările competiției de categorie premier, ea a fost învinsă în decisiv de Caroline Garcia. Cârstea a pierdut primul set la 2 și l-a câștigat pe următorul în tiebreak, însă jucătoarea franceză s-a impus în cele din urmă cu 6-4 în decisiv după 2 ore și 20 de minute de joc. Tot ieri s-a stabilit și adversara Simonei Halep din turul al doilea. Ea o va întâlni pe Magdalena Rybarikova, locul 33 WTA. Ajunsă pe tabloul principal de la Toronto din postura de lucky loser, după retragerea americancei Madison Keys, jucătoarea slovacă a trecut în runda inaugurală de croata Mirjana Lucic-Baroni, scor 7-5-6-0. Rybarikova conduce 2-1 la întâlnirile directe cu Halep, cu care nu a mai jucat însă din 2014. Știrile Europa FM. La final, nu scăpăm de caniculă. De astăzi, de la ora 10 până la miezul nopții, va fi cod galben de caniculă în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar mâine valul de căldură cuprinde aproape toată țara. Județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor vor fi sub cod portocaliu de caniculă, sub cod galben de vreme călduroasă vor fi joi alte 13 județe, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Olt și Teleorman. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27-28 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 35-37 de grade în regiunile vestice și sud-vestice, izolat chiar 38 de grade în Câmpia de Vest. Vreme călduroasă astăzi și în București, cu o temperatură maximă de 32-33 de grade Celsius. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.